mapenzi kwa kuonga onga sabuni chooni namaliza mimi kwa nini jamani kama wajuma basi mutajabu gani bro salima hata kimapenzi anataka boy makubwa Adelina ada kumpa gari eti anita nguvu sina